ساحة الأبطال سيف الملهمة يمضي لسان حالي مسدد بالعزم ينطق في الورى مترنما إن ضج سبع من أراضي أمتي سارت له روحي وجادت في الدماء يا فارسا عفى القعود منعما منعما kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxa aad ku soo dhowaataan barnaamij gaar ah oo aan ku falanqeynayno dhacdooyin waaweyn oo taagnaa sida xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo bayaan ka soo saartay falkii guracnaa ee lagu gubay kitaabka qur-aanka kariimka ah ee dhowaan ka dhacay dalka Sweden ee weerar lagu qaaday galabta afaafka hore ee wasaaradda gaashaandhigga iyo weerarkii xoogganaa ee ay mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen deegaanka warguduuday oo ka tirsan gobolka Mandera ee dhulka NFD ee ku jira gumeysiga dowladda Kenya ee barnaamijkan waxa inala qayb geli doona Sheikh Cali Abdullah Sheikh Cali Katin oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed iyo Dr. Hanafi Cabdi Sheikh Aadan ee ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkan gaarka ah يا كم تمطى عزمه وتقدما طوبى يا أم الشهيد الفارس طوبى لمن بدماه ذاك عن الحمى waatay dhigisteyal markala waxaan idin leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu barnaamijka ayaan si toos ah ugu dagaleyna ugu horeen waxaan soo dhaweynayaa Sheikh Cali Abdullah Sheikh Cali Katin Sheikh Cali soo dhawow waxa dhacay weeraro waaweyn waxa la la wareegay deegaanka Girilay oo dhaca xuduud beenaadka gaar ahaan gobolka Gedo waxa sidoo kale dhacay weerar ay mujaahidiinta ku qaadeen war gaduud galabta waxa la weeraray afaafka hore ee wasaaradda gaashaandhigga adigoo aragti sharci ahaaneed ku fiirinaya maxaad ku qiimeynaysaa weeraradaas dhacay saacadihii la soo dhaafay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wal aqibatu lil muttaqiin wa la udwaana illa 'ala adh-dhaalimiin sallallaahu wa sallam 'ala nabiyyina muhammadin wa aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'd akhi al-faadil wa dhawahay jazaakallaahu khayran barakallaahu fiika adigii walaalaha kale bahda idaacada al-furqaan ان ارينتا دعاده waxaan leenahay alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimu as-salihat taswahatu sunaysa allah subhanahu wa ta'ala junudisa inu garab siinayo ayu qalim noqonayo inna jundana lahum al-ghalibun ayaga atkanaya adaw ilahi subhanahu wa ta'ala kafarada murtadiinta isbahaystay ee u taagan in ilahi subhanahu wa ta'ala shariicadiisa ka hortagaan ay si jabayaan oo maalin ba ay sii siqayaan waxaad ogtihiin nimankan atamis la baxay haddeer magacyada bedelanayay waa goobtii koowaad oo ay ka baxeen mujaahidiintu la wareegeen sidaasayna ku dambeyn doonaan kundi goobaha ay joogaan insha Allahu ta'ala sida hadda loola wareegay meesha ayaa kuwa kale loola wareegi doonaa dawladdan kristanka Kenya mujaahidiintu waxay sheegeen inay ka argoynayaan dhibaatooyinka ay u geysteen dadka muslimiinta iyo weerarkii ay diyaaradahooda indhala-aanta ah dadka maxaasta ah marta marasta ah oo birmageedada ah odayaasha dhalinyarada dadka ducafada ah iska masaakiinta ilmaha yararka ay ku duqeynayeen mujaahidiintu waxay ballan qaadeen inay ka argoyn doonaan ilaahayna subxaana wa ta'aala inta uu rumeyay usbuucii la soo dhaafay dhiigbax aan kala go' lahayn baa ku socday seefta ayaa la saaray ilaahayna waa waafajiyay mujaahidiinta inay ka run sheegaan ballantii ay qaadeen waan loo arguday dadkii muslimiinta ahaa oo dhibaatada ay u geysteen marka sidaas ayay arintu u muuqanaysaa ilaahayna waxaan weydiisanayna subxaanahu wa ta'aala inuu noo dhameystiro guulahaas iyo khayrka iyo wanaaga muuqanaya waatay dhigisteyal qaybaha hore ee barnaamijka ayaan isla maraynaa galabta amaliyad shaadiye ah ayaa waxa ay ka dhacday afaafka hore ee wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saartay amriyadaas waxaana inoo soo koobaya bayaan ka soo baxay mujaahidiinta Mahad Cubeyd taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab ayaa waxa uu soo saaray bayaan hordhac oo ku saabsan weerarka isla markaana looga hadlayo weerarka iyo khasaaraha hordhac ah ee uu geystay waxa ciwaan looga dhigay howlgal ka dhan ah saraakiil ka tirsan kooxda ridada لحية لباتنك دو الحج سنة تكون أفر بقول أفر يفرتنك جريدة وكوبيغن أفر يطبنك جولاي لابدكن سدحية لباتنك إنتا كدبنا وحا لقو حجي آيات القرآن كريم كأيه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين إن إذا مدى مجاهدين تو وحيمان تو جمعوه ساعدوا مركا يهيد كيو طبانكي قلب نمو إن عملية استشهادوه لبك سدين سراكيل ومسولين كترسن كوحدة رددا كواسو كسوغنا أياليري هالكلو يقانو قريها سراكيش كسهور جيدا وزارة قاشان لغة مقدشو بيان كوسي سعودة يا وحا كلو لغيري إن سراكيش لبك سدي أو أبدنا وحيوغي يران جنرالو يو كورنيلو أياها كوين مدو أهي كورهاد جوغين عيدا مدى مجاهدين ته وحينا كلو لهايين باليري قرشيال بدن واشهادة لدرنموه oo ka dhacay aliri oo dhacay ee welina socda ee oo ka dhacay aliri gobolo kala duwan ee welina socda oo welina ka socda aan dhahay gobolo dalka kamid ah ee sidoo kale bayaanka oo si socda ayaa waxa lagu yiri amaliyada shaadiga ah ayaa allah fadligi sidii loogu talagalay u beegsatay ba aliri ee saraakiisha cadawga ee bartilmaameedka ahaa ee waxaana halkaas ka soo gaaray ba aliri ee khasaare xoogan isku jira dimasho iyo dhaawac ee wixii faahfaahin ah dib ayaan ka soo gudbin doonaa baa lagu soo gabagabeeyay insha Allahu ta'ala iminka waxaan siinayaa Cabdi Fataax Maxamed Qasim oo kamida wariyasha idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan Cabdi Fataax maxaa ka cusub oo faahfaahin ah weerarkii maanta ka dhacay guriga saraakiisha oo u dhow afafka hore ee wasaaradda gaashaandiga adbad maasantay Maxamed Cali Aadan weerarka waa sidii xogti ugu dambeysay bayaankii ka soo baxay xarakada mujaahidiinta shabaab laakin tafasiil ayaa laga helaya qasaaraha magacyada iyo darajooyinka dadka qaar ee ku dhintay ayaa warbaahinada siyaabo kala duwan ay uga hadlayaan qarkood dad eheladooda ah ayaa soo muujinaya dadka meesha ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay meeshana waxay ahayd guriga saraakiisha meel dadka caadiga ah aan loo ogoleyn afafka hore ee wasaaradda gaashaandiga ee magaalada Muqdisho dadka ku dhintay hadda waxa ugu caansan laba nin mid waxa uu yahay Colonel Abdi Ahmed Yusuf ayaa lagu magacaabaa ninkaasi sidoo kale waxa kamid ah sarkaal xigeen oo isagu la yiraahdo Saadiq Iraad Maxamed waxa uu kamid ahaa ciidanka dawladda federaalka dadka hadda saraakiisha qaar ay u tacsiinayaan ayuu kamid yahay oo ay leeyihiin wuxuu ahaa nin geesi ah ayuu ahaa rag kale oo nin isagu qaanso la yiraahdo aad baa loo hadalhayaa isna meesha ayuu kamid yahay dadka ku baxay saraakiisha ah dadka ku dhaawacmay waxaa kamid ah Muuse Xirsi Cigaal oo isaguna kamid ah saraakiisha dawladda federaalka ah ninka labaad ee xiga waxa uu yahay Shucayb Maxamed Maxamuud dhaawaciisa aad buu culus yahay bay leeyihiin qaliin ayuu galayaa ninka kale ee xiga waxa weeyaan General isaguna kamid ah magaciisa lama soo muujin ciidanka dawladda federaalka uu kamid yahay waa nin general ah oo xaaladiisu garaab ay tahay laakiin waxa xusid mudan oo la isku hadalhayaa ninka la yiraahdo Qaanso dadka qaar waxay leeyihiin uu dhintay isaga qudhiisu waa general qaarna waxay leeyihiin waa dhaawac ilaa iyo hadda ma kala cada laakiin wararkeena soo socda ayaan dhageystayaasha ugu soo kala cadeyn doonaa balse wuxuu kamid yahay dadka meesha wax ku noqday ayuu kamid yahay Bashiir Ciid Cilmi ayaa kamid ah dadka dhaawacyadooda aadka ay u daran yihiin oo isagu wuxuu kamid ahaa saraakiisha dawladda federaalka ah Abdi Bashiir Cilmi ayaa kamida dadka dhaawacmay waxa kale kamida Zakariya Umar Abdi Aziz dad kale oo magacyadooda aan la sheegin oo iyaguna la qaaday oo askar u badan ragan dadkii waardiyaha ka hayay u badan iyaguna way kamid yihiin dadka dhimashada iyo dhaawaca ku noqday xogta hadda soo dhacaysa waa intaas Maxamed Cali waata dhigaystayaal wali waxa aan dhaxmi qoranayna qaybaha hore ee barnaamijkeenan gaarka ah markala waxa aan siinayaa Dr. Hanafi Cabdi Sheekh Aadan Dr. waxa tahay nin aqoonyahan ah oo aad ula socda dhacdooyinka maxay saameyn ah oo amaliyadan maanta dhacday ku leedahay shirkii ay dhawaan qabatay dawladda federaalka horto shirka markii soo ruuxu ahaa boor isku qariisu ahaa ma ahayn wax qorsheysan waxaas jabka bariyahan socda iyo halaaga ku dhacaya iyo fashilkii ku yimid duulaankii koobaad ay ku sheegeen ayaa la isku qarinayay iyo khilaafaadka ka dhaxjiray ay ahaayeen tan waxay u sii ziyadinaysa in maareeyti wax Alla wixii ee amni ku sheegayeen ama saraakiil ku sheegayeen ee waxaan qooshay ee waxaan ka dambeeyay ay ku tashanayeen in meesha ka baxeen shirku waxa lagu qabtay ala socotaan garoonka iridiisa lagu qabtay hoteel adag oo garoonka iyo xitaa madaxdu wala imaway ju wax ku tusinaysa waxyaabaha naqsiga wax badan waa la qarinay shirku waa lagu kala tagay shirka waa la isku nacaladay waa lagu kala tagay mar dhawayna soo bixi doona insha Allah ta'ala ila hadda wax lagu heshiyay haba yaraate oo ay ku heshiin haba yaraate ma jiraan waa lagu kala tagay waa lagu fashilmay laakiin waa la qarinaya waxay kordhinaysa marka in la yiraahdo saraakiishii dhameed oo wax idin waday oo wax idin hoggaamin lahayd oo wax abaabulaysayba hadii meeshan ku kala tageen hadii wax kale oo sameeyneysa maxay tahay taariikhda xukuma qaataan maalintii Cabdullaahi Suluul doortay aniga Nairobi jooga maqlay habeenkii la doortay wuxuu codsaday 20,000 oo ciidan oo codsado amhaara 20,000 oo ciidan oo amsaday Cabdullaahi Yuusuf waa soo baxay waa kale wax ka suulay Soomaaliya kulli amhaaru ku yeel maxaa laga dheefay maxaa ka soo baxay maxaa la gaaray maxaa hirgalay mal hirgalay dawladdi maya asoo xabada ku socod madaxweyne ku socoto Cabdullaahi Yuusuf ka caray Shariif Murtada ku xigay maxaa ka soo baxay ya habadda iyo duqeynta ma gaareen Shariifka markii la saarid kaaraan la duqeynay la baabiinay maxaa ka soo naasay cadaaday maxay soo kordhiyeen Al-Uus maxay keenan wadaadadii murtadiinta maxay keenan maxaa soo kordhay aw dadkii dhaawa la soo qaanay Xasan 4 sano tan ka horaysa la sii jaanisa maxaa ka soo baxay Xasan ya hadda ma Xasan wuu cusub yahay Xasan hadda wuu cusba isaga afkiisa ka qiray maalintii la dooranay duqeynay ku socotay maanta ay la hadlaan duqeynay ku socoto maxaa soo kordhay markaa adaba ma santa diktore waxa ku soo laaban doona markan waxaan siinaya Sheikh Ali Abdullah Sheikh Ali Katin Sheikh Ali xalay waxa la weeraray saldhigay ciidamada Kenya ku leeyihiin deegaanka Wargudud oo ka tirsan gobolka Mandera ee maxuu weerarkaasi uga dhigan yahay dadka ay Kenya duqaysay iyo kuwa ay muddo gumaysanaysay bismillaah sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in ama ba'd maqasida loo jihada iyo waxa kamida nusratul mustadafin dadka la daciifsado oo la gumaysto oo dadkooda la laayay oo la xasuuqay maalin kasta in xasuuqa dadkii u geystay looga argudo laga dul qaado ayaa maqasida loo jihaday ayay ka mid tahay marka weerarka lagu qaaday Wargudud ee gaalada meesha lagu laayay saliibiyinta ah waa faahri loo sameeyay dadkii muslimiinta horay u xasuuqeen iyo kuwa hadda ay diyaaradaha ku xasuuqayaan ayaa loogu argudayay waxayna u tahay shifa dadkii muslimiinta qulubtoodii ayaa ku caafimaadaysa dadkii ku dhaawacmay dadkoodii lagu baabiyay dadkii hantidoodii lagu gubay inta maanta ay ku raaxaysanayaan markii arkaan cadawgoodii la jarjaray oo la laayay oo la xasmiyay cagta la mariyay waxa kale oo ku tusinaysa arintaasi yaani hadii Ilaahay kelimadiisa koryeelkiida loo dagaalamo cidda arinta xambaarsan madad yar ha ahaadeen sidii uu qaalim noqonayaan يعني كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله مركا كوحير وانت اسود دولود إلا دقالما يانا عالم قدن وانت اتكاة ايا مركا انت صلقيود اقود تغان يميليها الحوق كوها يستين اي الله سبحانه وتعالى مكانيي ان الحريوه دي بابيان اي كالدران مركا تانا الله فلدي سبحانه وتعالى تاس مركا وحي قلبي shaafin iyo caafimaad u tahay muslimiinta meel kasto ay joogid kasto iimaan leh oo Ilaahay diintiisa ku kalsoon iyo wacdigiisa balanqaadkiisa ayay waxay u tahay iftiin u baxay weeyaan dadka munhazimiinta ee qalbiga ka dhinta iyo muqaddiliinta kuwaasna waxay u tahay jirro ayay u tahay marka waxaan leenahay Ilaahay subxaana wa ta'ala ayaa ku mahadsan hawshaas marka Kenyana waxay u tahay risaalo dirayo dacfigiina waa bilowday tawarna ma haysaan shaar galbeed baad in soo siray inay ka waantoomaan oo qaataan dardaarnida mujaahidiinta shalay u jeedinayeen iyagoon dagaal waxba ka garanaynin ay meesha isku soo tuureen inay hawshaan u caasay ka waantoomaan ka haraan ilaa diintiisa la dagaalankeeda taas risaala loo diray Kenya weeyaa ku socota ya farisan afal quhud munama qara al jihad hayatuhu fataqaddama fadal khunu bidillati hatta wada ساحة الأبطال سيفا ملهما يمضي لسان حالك مسدد بالعزم ينطق في الورى مترنما إن ضج سبع من أراضي أمتي سارت له روحي وجادت بالدماء waatay dhageystayaal wali waxa aad dhageysanaysaan barnaamijka gaarka ah markaan waxaan siinayaa Dr. Hanafi Cabdi Sheekh Aadan Dr. si cilmi ah ma noogu sheegi kartaa waxa Kenya ku kalifay inay Soomaaliya ku soo duusho bismillaahir rahmaan rahiim Kenya dabta ay u soo gashay Soomaaliya horta markay soo galeysay cid ay ka amar qaadatay iyo cid munadamaad ah ama waxan UN la yiraahdo ama heshiis dowlad wax ay ku soo gashay haba yaraatay Kenya ma jirin Kenya waxay ku soo gashay qandaraas ee Mareykanka soo qaatay Yuhuud ka soo qaadatay markii Yuhuudi ee Mareykanka lagu laayay xeebihi Kenya ee lagu laayay Manda Bay lagu laayay ee lagu laayay meesha la yiraahdo Nairobi hoteladii ku lagu laayay Kenya Mareykanka markaa soo diray oo yiraahdo anaa ku garab taagan aniga maaratay la shaqay aniga maaratay ciidankaada gali Kenya saas ku soo gashay cid ka marqaati mala maaliga soo galeys waa loo sheegay Kenya mujahidiinta oo sheegay waxayna war ka jooga dagaal ma taqaanan siyaad barada ku roohdhi jiray marka amxaarad is haynay ba waxa la yiri Kenya dhaqdhaqaaqays gabdheena u diranayay hada taariikh u aha waa la soconaa arday baan waa la soconaa hadalkaas waa dhigaysanayn marka Kenya wax ay tahay ee dagaal ma taqaano waa loo sheegay waxaan ka baxa la yiri ila yoomina hada way naga diiday ke in baxda keen waxa leena wadankeena nooga baxa wadan baan naga haystaan ka naga haystaan nooga baxa waxa leena Kenya waxa leeyada ninkii guru maraayada ku jir dhagax ma tuura leeyada noodaaya wadanka aan naga haystaan ee muslimiinta ah xasuuqda nooga dhaxbaxa noodaaya kuwan Soomaalida ee daba dhilifka waxa leenahay war waxaan is haynaa dadkii aabayaashiin laayay dadkii wagaala iyo gaaraso guway dadkiina ku laayaan is haynaa gaalada kristaanka is haynaa adinka Soomaaliya tihiin ya hada iska kici weysin anaga iska dhicinayna wadankeena ka saarane adinka faraha naga qaada calaskan iyo aqasunaaskan gaalka Kenyaatiga ku dujinaya masajid keenay ina ducale ee masajidka gaal kristaan ku duji wuxuu dhiman malaha wuxuu dhowrnaana malaha waxa seesi idu lu goynin Soomaali ma aha muslimiin ma aha diin malaha waa akhsunaas way yaan lu goyn doktor adiga Kenya ma tagtay wali bismillaah aniga Kenya waa tagay marka Kenya meel u cusuma si fiican isku garneyna aqoonyahanadooda sidee u fikiraan marka Soomaaliga laga hadlayo runtii dadka waa laba kali yihiin dadka inta badan waa dadkan jaraa'idada iyo waxa saaxristo jaraa'idada iyo TV-yadana inta badan wax laga hayso maskaxda oo dawladda hayso waaqicaani waxan qaar la soconaa xataa inda meesha laga dagaal meesha loo dagaalamay laakiin waa dad aad u cabsoonayo oo dagaalka naceb oo baqay oo nolosha jecel oo faqri ah Soomaalida wax bartay dhaqaalaha waxaan bartamayaan waa dad aad u liito way xagga ganacsiga dad aad u liito way Soomaalida indhaha ah marka Kenya ma aha dad laga cabsoodo iyo dad waaweyn oo cabsile ma aha qofka Soomaaliya markuu arko wuxuu aaminsan yahay inuu asiga dhama lacag haysto oo lacag ka sameysan yahay oo Ilaahay lacag dibad uu soo dir aaminsan yahay Kenya Soomaaliya ilbixisay oo ganacsi u sameysay si fiican baan u garanay oo yaraan 5 sano ka shaqeynay Kenya hadda ugu mucusba laakiin dadkooda aqoonyanka leh dagaalkaan ma rabaan shidadaana ma rabaan ugaaligooda iyo soortooda hadii cunaan wax kale ma rabaan laakiin dadada dab gelin insha Allah ta'ala dada qandaraas ku soo qaatay qandaraas ee meesha lagu cunin lahaa ayaa la rabaa insha Allah ta'ala marka waa wadaniyiin aqoonyahanadooda aqoonyahanadu waa wadaniyiin wey adinka aqoonyahanada Soomaaliyeed maxaa sidaas u diiday anaga aqoonyahanada Soomaaliyeed ila ma raxima rabbuka marka laga reebo dadku iska jeclaadaan nolosha iyo adduunyada ee waxaas la tagay joy Soomaalida waxaa laga diilay oo damiirki ka dhamaaday markii wadankii la burburiyay oo gaala ay burburisay oo dawladdi laga dudumay niwal wadanka waa ka cararay niwal markaa waxa adduunyo jaceel ah meesha dhigtay aqoonyahanada maanta waxay garan laayeen intoodba waxay garan laayeen war aaw wadankiina aaway Soomaali weynaan ka hadlin iska daa Soomaali weyn aaw wadankeena aaw inta ugu dambeysa garlaanay laakiin Ilaahay fadliga subxaana taala maanta maana ay ka fiican tahay malaha dad aqoonyahana Ilaahay diin baray maada Ilaahay baray ayaa Ilaahay kitaabkiisa diintiisa u soo baxay dadkaas rajadaas ee bariga Afrika oo dhan haysta ayagaas ilaahay u gargaaray subhanahu ta'ala aqoonyahankuna waa midka ilaahay iyo aakhiradiisa iyo jannadiisa ka fikiro ee ilaahay u shaqeeyo subhanahu ta'ala laakiin mid suwaalka dhulka ku jiidayo kun barafsan haduu yahay waxba ka filimaysid inuu umad baadiya ka fikirimaysid inuu diin u gargaar ka fikirimaysid inuu umad gumeyska cilmi ka fikirimaysid maxay leh dhaqankii wixii gaalada iyo dimuqraadiyadu cabsan yahay laakiin aqoonyahanka ilaahay maadadana baray diintana baray midkaas waa amalka insha Allah ta'ala umada aan leedahay kaasaan u kacay Nairobi ka soo kaceen waa soo hijroodeen Ethiopia ka soo kaceen waa soo hijroodeen Yemen ay ka yimaadeen meel kasta ay ka yimaadeen umada iftiinka u baxay waxa waye dadkaas waa aqoonyahanka rasmiga ah oo diinta leh adduunyada yaqaano ilaahay fadligiisa kaas ay ilaahay u badbaadin doona insha Allah ta'ala waad maadsantahay Dr. Hanafi waan kugu soo laaban doonaa markan waxaan siinayaa Cabdi Fatax Maxamed Qasim ee Cabdi Fatax soo dhawow yaad inooga sheegi kartaa dadka ugu caansan ama ninka ugu cadcad ee ku dhintay ama ku baxay amaliyadii maanta ka dhacday afaafka hore ee wasaaradda gaashaanniga aad baad u mahadsantahay Maxamed Cali Aadan hadaan dulmaro aniga oo tilmaami doona ninka aadka dawladda federaalka ay u hadalhayso ku dhintay weerarkii maanta qarkood ba ay leeyihiin ninka ugu horeeyay ee la doonayay ayuu ahaa qaarna ay muujinayaan ninka ugu xanuunka badan inuu ahaa bal markii hore dulmar kooban isagaas ayaan ku bilaabeyna ninkaasi waxaa lagu magacaabaa Cabdikariin Macalin Axmed Afarshaagle ayaa la yiraahdaa wuxuu ahaa gudoomiye ku xigeenka maamulka ee maaliyadda ee degmada Marko ayuu ahaa haddana wuxuu ka mid ahaa saraakiisha militariga ee dawladda federaalka ah dagaalada ee waayahan socdayna saameyn xoogan ayuu ku lahaa wuxuuna ka mid yahay xubnaha maanta lagu beegsaday guriga saraakiisha ee afafka hore wasaaradda gaashaandhigga ku yaala waana ninka lagu hadalhaynta badan yahay marka la eego tacsida iyo waxyaabaha ay soo qorayaan saraakiisha dawladda federaalka ah ninka labaad waxa uu yahay colonel Abdi Ahmed Yusuf ninka saddexaad ee ku dhintay dadka ugu waaweyn ee saraakiisha waxa weeyaan sarkaal xigeen Saadiq Iraad Maxamed ninka lagu magacaabo ragga kale la xaqiijiyay inay dhaawac yihiin kuwada ugu culculus waa Muuse Xirsi Ciqaal oo isagu saraakiisha ka mid ah Shucayb Maxamed Maxmuud ayaa ka mid ah General Qanso hadda ayaana loo xaqiijiyay inuu dhaawac yahay laakiin dhaawaciisa waxa la leeyahay waa mid halis ah Bashir Ciid Cilmi isaguna uu ka mid yahay ragga dhaawacmay Cabdi Bashir Cilmi ayaa sidoo kale ka mid ah waxa kale oo ka mid ah Zakariye Umar Cabdi Aziz marka wuxuu ahaa weerar culus oo meel halbowle ah maanta laga beegsaday dawladda federaalka Maxamed Cali waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah nin soo noqday gudoomiye ku xigeenka amniga ee gobolka Banaadir xalay wuxuu sheegay in shirkii madaxda dawladda federaalka uu fashil ku dhamaaday sidii xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab looga bartayna mar walba dawladda federaalku ay shirar qabato ama ay soo muujiso khatar ayaa soo socota buu yiri waxana suuragal ah buu yiri inay qaraxyo waaweyn dhacaan marka qaraxaas ayaana maanta dhacay xubna ka mid ah dawladda federaalka ayaa hadda waxay leeyihiin ninkaasi waa nin asbax ah waa nin noo saadiyay waxyaabo aanan habooneyn aad baa ninkaasi loo canaananayaa hadda في ساحة الأبطال سيف الملهمة يمضي لسان الحال منه مسدد بالعزم ينطق في الورى مترنما إن ضج سقع من أراضي أمتي سارت له روحي وجادت في الدماء يا فارسا عفى القعود منعما الجهاد حياته فتقدما رفض الخنوع بذلة حتى غدا wa tahay dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijkan gaarka ah markan waxaan soo dhaweynayaa Sheikh Cali Abdullah Sheikh Cali Katin Sheikh Cali bayaan ayaa caawa ka soo baxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ku aadan kitaabka Qur'aanka Kariimka ah oo lagu gubay dalka Sweden gaaladu waxa ay leeyihiin diimaha waa in la ixtiraamaa haddana kitaabkii ay gubayaan maxaa u sababay arrinkaas بسم الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بعد قال هذا يعني واحد دينه صحي هايستان أصلا بمجره كل دينه باطئ له وإلهي سبحانه وتعالى وسسود الجن وخرافات الشركة أي كجران مركا وحا هل احترام إليهين وقال لماذا رجال ما ذا احترامه قلي أما لكن دين تحققه دغالي كل جيران كل وقت واحد احتراما أكتر ذا كمارها مرأة قونسنا على ود أيين وقباون مركا أيجا مركا واحد واحد رواندتك إني قار سميان المسلمين تمركا سجود انتصاب أيه إني كار روان بروان يرضونكم بأفواههم وتابع قلوبهم أكثر فاسقوا مركا أفكين ورها اللي قلنا يا واربين تضحك مجران واحد أكتر ذا احترام كله والدين صح مجرته مركا هو وقال إلهي وعدو إلهي إلهي ونوشة سبحانه وتعالى إن عدو نوض عدها برنانك أيتها لا يهمون من الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا عدو مبينا مركا على ودو دي أي مالين با لنعو لغايا هذا إن كتابك إلهي سبحانه وتعالى يقبان أي تبرت ما جاسا لكتابه لكن وحالا هاي أيها علاش وضوح كتير سوم مجيم ويانه إلهي سبحانه وتعالى كتابك سوى محفوظ إلهي بحفظه سبحانه وتعالى أليه سودة جيانا إلى علينا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون إلهي سبحانه وتعالى قلوب تضفوا كؤلاء لنا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم هل كاسوا بكو جراء وراغك استولوا القبار وحاولوا بما يسو لكن عذاود ذي علم ذي الدين إلهي سئون عبيهين أي نصهم موشيين قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وحي نصي قبعنا واحد وكسي وين لكن واحد ويان أهلنتا سبحان الله أن مركا ضدك مسلمين تا وإن الدريمان ويكعضون كل نقطة قال هذا عذاود ذي واحد أي نوشي قيان واحد يكون رقم يان لبك ليهين معنا شقايس اسكولها دك لو سي حجر ديمقراطيه باجرتا سام باجرتا ادونك وا هرمري وا لايل بحي قف بس تا وخي سحر بو يهاي وا بير يا كذب وا دجل ما توقفك وا ولا سو استا شريعه سدا تا او دقميا لما اغلو وا ارهابي قنتال با لو دفناي وا لرعدين وا لدردين ياو ادونك دم با لا خيرخيريا هدو غالمده بنانكا سو دغتنا وا ديمقراطيه لا لي ولا اوغلي هاو اي عاد marka meesha xasuul ma yaalan waa been wey been baa la soo sheegayaa marka kuwi xataa dimuqraadiyadan ku raacayna waa daba ordayna markii meeshi ugu sareysay ku gaareen dimuqraadiyinda lama rabaa la riday waa la tuuray marka aslan baa inaad ogaataa gaaladani waxa ay wadaan qofku waa inuu diinta ka baxa oo gaalmadiisa cadaystaa oo iyaga waxay rabaan ku raaca ayagana taabic u noqdaa markaas ay ogliin walan tarda anka yahoodu walan nasara حتى تتبع ملتهم إلى تابعة نقطة ثالثة أيضا تود وين أرعد بس سيجو لقانا ولا دكتا لكن هذا ترى مايا تن لودي مايا حرية باشكت سام بأودق مايا حرية ما هني كلين تاس مركي يعني دارن كاس سوينا أي سامي سي وعلى ودي إنه قبل نوم موتين وحكلا ما أيضا سامين مركي قالوا دو دقن كذو نوع عس دين تلهي بلد قال نورك إلهي الدميان بهرمان لكن نورك الله أسأل دفاع عن أيوه وإلهي دفاعي عدة مكرتا مجرتوي يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كان الكافرون والله متم نور إلهي نورك سقط ما يستري معنا بنانكو يا الله قال سكستي أمني بعادان يسكستي أولاد قالمان يسكستي أقم عيان قرآن كان يواجوغي إلى قيامها ساعد قيام يسود واتو انت كهرس عامك اسايا جوغيا وانا معجزه مستمره ودائمه يسه ولي جيده يسوي ومن اكبر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم اي قران كيهي ان اسغار قالم نقر اهل كيسا وحان هدا اي ودان اهل اورديان يعني قالداسن وحال الربا ان امرك الهي لا قاطو مدح لا غرو وحان ليه دك مسلمين تا ميل كاستو جوغان قالدا النبي عاي صلى الله عليه وسلم يكون كتابك إلهي قبيا ملك استهلوه بيقصد ملك استهلوه رجل كلي دولياشا ملك استهوي جوغاني وإن لو ضرب داني من كان مضح الأقل قوي وحال كلام ملا وهذا هذا الملا ديمقراطيات كلام شقينا يسو يعني بدعوة كلام شقينا يسو وح كلام شقينا يملا وحي يقانا نمان كاس أون سيف بيقانا ور كلام يقانا لو قد يفهم يان وتاس أموي ملك تاس أموي بيقصد بس ملك محل أن فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك قف قسط مسلم او تعالى marka dadka isweedan jeega muslimiinta waxaan la boorka ka kaca oo ninka iyo waxa la midka wa in la dilaawo markasta lagu beegsada oo dhigiisa la daadiyo insha Allah taala وتهي ولي واحد دقيسانيسان برنامج كجار كأه مركان وحنسيني يا دكتور حنفي عبد الشيخ آذن دكتور جنانة كي أيان سو جارني وحصيد ما أنا يا سنة ككون أفر بقول أفر يا أفرتن كهجرية ذا وحمل مكدي بلجلا يا كون أفر بقول أفرتن يشن سعل مئه محات كو قيميني سا سنة كان محاصلة فيلا يا سنة كسو سعودة أذيقو كو إيجا يأس بدلا ذا أدون ككرد عيا يوكرين وحا كسعودة دقال أفغانستان ودولة إسلامية سودان دقال أيا كسعودة إتوبيا خلافات أيا قده ذا كجرا أدمس ودن كأي كبحيان ومحاي أدرس كاغا بسم الله الرحمن الرحيم وحا صوردن ووح إلهي أمامولا كونك أساوضو سا إله نوو مشغول سبحانه وتعالى ما أنت دقال كيوكرين هدوس آلهين waxa la isku tagay waxa leedahay waa mujahidiinta aan lahayn maanta maanta meel oo Itoobiya waa arto waa baabeysa ayaga dhaxdees cunahayso isbaabiyahayso ayaa kala safahayso oromay ama xaaray isma salaamayaan ama xaaray ee tigray isma salaamayaan tigray ee eritrea isma salaamayaan dhaxdooday ka qasantay baabiyahayaan kenya waa u jeeda wax maanta ka taagan banaan bax iyo jab iyo halaag ka taagan suudaan maanta waa arto waa baabad ilaa waxaan ka baryeynaa dadka muslimiinta oo dhibka kor qaado dad mujahidiina ka soo saaro gaaladaan ee dhinacooda ka soo galaan marka waxaan leeyahay bishaareysa dhalinyarada muslimiinta ha kacaano maanta waa doorkiini odayaashu waa tageen waajibkooda intay wada waa guteen dhalinyarada maanta waxaan ka rabaa in Ilaahay dartiisa uu kacdaan oo furmaa soo buuxisan oo tababarka aad qaadataan oo ciziga iyo sharafta waa muqdahay dhalinyara adduunka meel ka soo hormar gaayso dhalinyaradu maanta waa waqtigiina leh ka faa'iideysta keya waa burburaysa waa socota insha Allah ta'ala muslimiintii lagu bi jiray ee gaala ee leta kibandusha ee la dhigi jiray waa laga baxay insha Allah ta'ala am xaar waa baabad insha Allah ta'ala anaga raayadeena waa islaam iyo diin iyo cis iyo sharaf inta la soo gaarsiin umada waa la gaarsiin inta dhalinyarada ee maanta waxa leenahay maanta waa maalintiini nasri waa muuqda dhalinyaroy maanta waa maalintiini wabillahi tawfiq gunaanadkii ayaan soo gaarnay markaan waxaan siinayaa Sheikh Ali Abdullah Sheikh Ali Katin Sheikh Ali maxaad ku soo gabagabeynaysaa barnaamijka barakallahu fiik akh jazakallahu khairan hunti wax weeyaan ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa weydiisayna tawfiq wasadaad yitoosnaasho yisabar inuu arzaaqo cadawgaas isbahaystay faraha badan oo noo goodiyay oo noocaga jugleeyay oo ciriirka naga galiyay dadkii muslimiinta qaxinaya dhibaatooyada ku haya ee meel kasta iska soo baxaysta Ilaahay waxaan weydiisanayaa subhanahu wa ta'ala inaga baabiyo jabiyo awoodiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku baabiyo anaga xeelad iyo awood kale iyo midna ma hayno Allah subhanahu wa ta'ala ayaa waxa weey midka koonkan asoo abuuray oo maamulaya ah cidi asaga ku xiraata ayaa awood Ilaahay u siinaya subhanahu wa ta'ala runtii aan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu waafajiyay mujahidiinta arin aad u cajiib badan sanad kaana soo muuqata oo ah faqaatilu a'immat al-kufr yaani Ilaahay fadligi wey gaaladii waxay cilaameen dagaal inay qaadayaan iyaga booteeyay kadibna waxay ka soo bixeen gooddii ay ku jireen meel kasta ka soo yaaceen markaas ay duurka soo galeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala halkaas ku baabiyay waxaad ogtihiin Makka intaan la furan ka hor waxyaalaha ka horeeyay jiray oo muuqanay yaani gaaladii ku ugu waaweynaa Badr ay soo istaageen iyaga iskeenaba halkaan oo arkaysa Galcad ay tageen kuwa meelo kale ay tageen kuwa meelo kale tageen halkaas lagu wada xasuuqay kuwii ugu dambeeyayna ayagu halka isku diyaarinaya hadda maanta lagu laayay Ilaahay fadliga subhanahu wa ta'ala meeshii qarax ka dhaco ama xabad la dagaal isaga hor yimaadana saraakiil un baa ku baabaas taas waxay ku tusinaysaa meesha waxba Ilaahay ka damacsan yahay subhanahu wa ta'ala waxa weyn baa ka soo socda marka halka waxa ku baabaaya aimatul kufri oo isbarkanaya oo dagaal kastoo la galo hadda istishaadidii ka dhacaysa meesha la jubooyinka Ilaahay subhanahu wa ta'ala saraakiishu ku aadi wixii dagaalka ba abuulay hawsha waday baa gam ku noqday meesha ku baabaayo marka waxa weeyaan waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala nasrigiisi Ilaahay waa nasi waa haysanaa waa haysanaa Ilaahay waxa weydiisay inta dhameen noo dhameystiray kuwii makansado ehel u noqdana Ilaahay uu naga dhigo subhanahu wa ta'ala Ilaahay uu naga dhigo kuwii ehel u noqda nasr in la siiyo kuwaas ma Ilaahay waxaad na ogaataa in yansurkumullahu fala ghaliba lakum caalamka dhaad isugu yima isugu ka yimaadaan haddii Ilaahay asagu nasrigiisa ku siinay cid ka adkaa karta mala yaro wa daarabtiin afar xaba aada daarabtiin yacni nasrigu kuma xira dad badan awood badan ciidan badan qalab badan kuma ku xira wuxuu ku xiran yahay bis ilaahay inaad ku xiraanto inta awood xariirka adiga alla idin ka dhexay intuu leegyahay baa ilaahay nasigiisa kuu jiraya weeyaan. Marka waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala nasiguu na siiyey, waxaan diisanaynaa inaan maaragtay ilaahay noo dhammaystiro, aan ku sugnaano, anagu hagaagsanaano, anagu aan dib isugu laabanno, wixii naga yim, wixii maanta naga qaldamaa wax anaga xaggeena ka yimid ogaada. Qul huwa min cindi anfusikum. Yaa marka quruur yuusan nagu dhicin, quruurka aan iska ilaalinno, ismahadinta aan iska ilaalinno, iskala dhigashada aan iska ilaalinno, nasiga dhaweysigii saftiga aan iska ilaalinno, anagu sida cibaadaan ku jirnaa maxaa naga maqan. وهل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. ها رباط كان يجهاد كان يستشهاد كان وخير خير النوية خير كاسمرك ما حلنا هنغسي بابا ما يا ينوسي سيادة ربنا موت ينوسي سيادة واستشهاد كبطة وخير كبطة وجهاد كبطة ملك استمر عدوة إلهي سبحانه وتعالى أن كجما أنه أنت وحول إلهي وطلق قلنا شهادة كهلان وخير كجاران إلا شهادة وشرف موت شرف ويا مركب حلنا هل السجن هذا ilaahayna sabaadan weydiisayna subxaana wa tacaala ilaahay waxaan leenahay subxaana wa tacaala ha noo dhaafo wixii dhacdhaca ilaahay noo dhaafo subxaana wa tacaala dariiqan ha nagu sugo wey jazaakum allah khayr guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeerinaa barnaamijkan gaarka ah oo aan ku falanqeynay aadan iyo sheekh cali cabdullaahi sheekh cali katiin sidoo kale waxaa barnaamijka iganala qayb galay qaar ka mid a wariyaasha idaacadda islaamiga ee alfurqaan dhammaanteenba waxaan idinkaga tegaynaa fii amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu في ساحة الأبطال سيفا ملهما